یکی دیده دیده میشه آقا باید ظلمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سورة بقرة مدنی سورة ترتیب پلیاز کے دویم نمبر فضل صورت فاتح نہ نازلو او ترتیبی نزول کی اوا اتیا فضل صورت متففین نو منگ مخ کے ویلو دو صورت فاتح پاول کے چکلا یوی صورت شروع کی نداغے پا ابتدا پاول کے دیوسو خبرو پہ جاندل ضروری وی یو پائے کے مناسبت دو صورت دمخ کے سرا چددی صورت دمخ کے سرا اصلا مناسبت دے نددی صورت بقرے دمخ کے سرا مناسبت بیدین راتلے حددی صورت دمخ کے سرا مناسبت یو اگزاسو لگو سپینا ربط مناسبت دے دمخ کے سرا سورت بقرے سورت فاتح سرا گن مناسبت ندی یو مناسبت دادے چ سورت فاتح کے ویلو الحمدللہ سورت بقرہ کے وجد حمد ذکر کئی چزما حمد آز کما پیدا کرے یا سورت فاتحہ کے ویلو رب العالمین پالن کے تو تمامی مخلوق دے ندی سورت کی سنگ رب دے نو تخصیص کئی چو عبدو ربکم ستاسو رب دے استاسو تربیت کرے مخوی رب العالمین دا تمامی مخلوق رب دے تربیت گئی نو سورت بقرہ کے تخصیصو کو عبدو ربکم ستاسو رب دے استاسو تربیت گئی دا مخلوق پید انسانانو یا سورت فاتحہ کے ویلو الرحمن الرحیم عام مہربانی او د خاص مہربانی والد لدی سورت کی رحمانیت او د رحیمیت اغنمونی ذکر کئی چه رحمان سنگ دے او رحیم سنگ دے نا نمونی ذکر کئی سورت بقرہ کے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ذکر متصل لولو یا سورت فاتحہ کی ذکر کرو مالک یوم الدین نسورت بقرہ کی نمونی دا عذاب او دا مالک یوم الدین خیر دا سے مالک ما سنچ دنیا کی مالک مخواخرت کی و آخرت کی و عذاب ورکوم وَاتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ یا سورۃ فاتحہ کی بیان دے عبادت کو اِیَّاكَ نَعْبُدُ خاص من بستا عبادت کو دبل چاوا نہ کو اللہ نوحدو نطیعو نو سورۃ بقرہ کی دے عبادت تشریع و وضاحت گئی سورت بقرہ کے دے عبادت تشریح کئی اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. یا سورت فاتحہ کی دعوہ بغیر دلائلنا اعبدوا ربكم صرف دعوہ دلائل لو. سورت بقرہ کے پاغے دلائل پیش گئے یا ایوہ الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. یا سورۃ فاتحہ کے سوال شیو اهدنا الصراط المستقیم الا من تنے غلا روخایا الا فنے غلا روان نے ما تنے غلا اوخایا. نزو سورۃ بقرہ پاول کی دا سوال جواب گئی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. سوال لکھلے ہو اہدنا نو جواب ملاو شو ذالک الکتاب لار وفیح دا کتاب زمانے غلار دا شک پکی نشتا. کلا کلا سڑے پیو لارزی خواہے کی شک وی چوبر سے گے موکنا اللہ وی لار وفیح شک پکی نشتا. یا سورت فاتحہ کے صراط مستقیم بیان کرے ہو اے دینا صراط المستقیم. نو سورت بقرہ کی زمانہ دے صراط مستقیم خیم چدا صراط مستقیم پا کم وقت کرا گلے ہو شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن میاد رمضان آغدا چپائی کی قرآن را گلے ہو. یا سورت فاتحہ کی بیان دے منومن علیہمو بیان دا خلقو چپاہے احسانو چاگا متقیانو. نصورت بقرے پاول کی صفات داغا مومنانو خی منومن علیہم داغی صفتون خی. یا صورت فاتحی کی بیان دا مغضوبن علیہم کلے ہو غیر المغضوب علیہم. نزو سورت بقرے کے دا مغضومن علیہم صفات خی او داغی حکمون خی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوا ولہم عذاب عظیم. یا سورت فاتحہ کے بیان دا ظالین اکڑے وللظالین مختصر. نزو سورت بقرے کے پاول کی داغ زالینو صفتنا و داغی حکمنا خی وما کانو موتدین وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ صفتنا حکمنا خی. یا سورت فاتحہ کے ایو ایاک نستعین اللہ من بستانا مدد غالو. آن سورت بقرہ کے ہوئی وستعینو بسوبر وصولا مدد دا اللہ نو غالی. یا فاتحہ کی بیان دا پنزون منو دا اللہ و شاول کی اللہ رب رحمان رحیم مالک. نصورت بقرہ کی پنزق اسمہ مسارف دا خیرات خی پنزق اسمہ مسارف چچالا وہ ارکے مال لاغ بینزق اسم خلق خی. یسألونکا ماذا ينفقون قل ما نفقتم من خیر فلل والدینی والاقربین. بینزق یا خی آغیر ورک سریا سیالن بے پائی کی والدینو آغا جزو کمزوریو بل فاتحہ کی پنزن مند اللہ ذکر شو اللہ رب رحمان رحیم مالک. نسور بقرہ کی پنزت افاظ دے کر کے آگا چاہتا چاہا ست گئے پنزت افی ستیتا. سورت فاتحہ کی پنزن مند اللہ ذکر شو نو بقرہ کی پنزت جوابنا دا آگا چاہکے چاہوے دا اللہ نائبان دی قالوا اتخذ الله ولدا جوابنا کی پینزا سبحانه بل له ما في السماوات والارض کل له قانتون بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون پینځه جوابونه یا فاتحه کی مالک یوم الدین ذکر شوو نو سورۃ بقره کې ذکر کای چې د قیامت د عذاب نه یرو کای عذابون ډیر سخت دی وتقو یوم لا تزی دو عذاب نبا یرا علاکے چھ دو گناہ نا یرا ہوکے زان دو گناہ نا ہو ساتے یا فاتحہ کی بیان دو مغزوم علیہم شویو نو بقرہ کے داغے تفصیل کئی یوش پیتکے وزربت علیہم الزلتو والمسکنتو وباؤ بغضب من اللہ فدی مخ القران کے وباء بغضب على غضب دے چا چاسی دا صحیح کی یو بقرہ 41 کی نو یو دای دے کہ صحو شوی دا 41 داس کم نمبر یاد دے یو شپے تو او بل وباء بغضب على غضب دے ٹھیک دا آیات راجی حرس تو راجی ہاں دل تے کہ دار وذربت علیہم الذلت والمسکنۃ وباء بغضب من الله یا فاتحہ کی بیان ددریو ڈلو نو سورۃ بقرہ کی دری شرطن د مولا د توبہ ذکر کئ بقرہ کی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا د مولا توبہ علی قبلی چاغا توبو باسی او آغا پا منبر بیانو کی چه ما دون خلق گمراہ کرے دے ما دادا مسئلے بیان کرے دے دا غلطے وے یواز پا توبہ دا ملا کان نکی گی با توبہ وی توبہ خیو وقت کرے دا چا مخو وی ما تیوی چه دا ما توبہ دا می بیانو ملا دے کامی وی مشور ملی سیب دے می پا منبر ویلی دے وی نا وی بس منگ دا منگ دیوی کنا می خواب وَبَيَّنُوا بَيَانِهُ كَدَغْفَرِ غَلْتَهِ بَيَّنُوا بَيَان بَكَئِ دارنگے بل فاتحہ کی بیان ددرے اٹلو نصورت بقرہ کی درے انعامات ذکر کئی پیو آیت کے دپارا دسپرنا کو صلاة رحمت و ہدایت اولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ اولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولائک هم المهتدون اولائک هم المهتدون دادی پسم اللہ روان دارنگی سورۃ فاتحہ کی زکر ددرے اڈلو نو سورۃ بقرہ کے پنمنن کو دا مسئلے دا توحید بان ادری قسم لعنت ذکر کئی فاتحہ کی ادری ڈلے وے منومن علیم مغروبن علیم ظالین نصورت بقرہ کے سوک چھت دا توحید مسئلہ نمنی او دا نبیانی نو پاغی دا دریو قسم لعنت دے دا دریو قسم خلقو اولائک علیہم شمیرا لعنت اللہ یو والملائکت دوا والناس اجمعین درے وقت توحید مسئلہ دے بیان نکلا لعنت شد اللہ لعنت شد فرشتو تمامی خلق دبان لعنتوئی وملعون اللہ اتفاق لعنتی دارنگی صورت فاتحہ کی ذکر درے اڈالو نو بقرہ کی دریزلا لفظ ویل ذکر کا پیو آیات کے فویل للذین یکتبون الکتاب بیدیہم وویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون وبخا محلاکوی نوس محلاکوی نو آئندک محلاکوی حلاکوی حلاکا زمانے سو ویدرے بازی او حال او مستقبل وقوخا محلاکوی چه غلط دکل لکل وسمحلاکی چه پاغیبان عمل کے او پاینده کې محلا کې چپاغي دلیل پېښ کې وې زخائر کې راغلي دي و چې چالي کړي نو تبا چې څوک په عمل کوي نو تبا او چې څوک دلیل کې پېښ کوي نو تبا تبا په تبا دارنګي سورۃ فاتحه کې وا یا سنو نو سورۃ بقره کې او زلا لفظ یسالونک ذکر کړي یسالونک عن المیز یسالونک عن الشهر الحرام یسالونک ماذا ينفقون یسالونک عن الیتام یسالونک عن الخمر والمیسر ها دا یو یو نو دا وو ذکر کړي نورم گن دلائلی دا مناسبتونو ماشپکش مناسبتونو بیان کرو خلاصا او تقسیم دو صورت نورمشتا پدی زمان مستقل دا کتاب دے بیا مخ القرآن دا هر صورت ربطونا دا هر صورت امتیازات فرقونا دا هر صورت خلاصے او تقسیم دا پدی کے ذکر دی تقسیم دو سورت بقره سورت بقره سلور حصے وا سوی سیوا سلور اول ایسا دا اولنا سلم آیاتا پوری وا لما جاہم پوری اول ایسا وا دویم ایسا دا سلم آیاتنا یو سل شپگا یا نمبر آیاتا پوری 176 آیات بانی ختمی گی دریم ایسا دا یوصل اواؤ یا آیتنا دا دریمی سپارے اول مخ دو سوا دری پنزوستم بانی ختمی گی دریم ایسا دا صورت بقرے بیوصل اواؤ یا نا دو سوا دری پنزوستم بانی ختمی گی سنورم ایسا دو صورت بقرے دو سوا سنور پنزو سمنات تراخیر پورے بقرہ سوی سیشوا سنور اول ایسا کی صلیاتنا دویم ایسا شپگو یا آیاتنا دریم ایسا اتاو یا آیاتنا دوکمت یا اور سنورم ایسا کی دری دیش آیاتنا 33 سورت بقرہ سلور سیوا او پد سلور حصو کی مقصدوی سلور مضامین ذکر کئے پاول ایسا کی مقصدی مسئلہ دعوات اس بعد توحید پدویم ایسا کی مضمون دویم ذکر کئے اس بعد در رسالت پدریم ایسا کی دریم مضمون ذکر کئی دا جہاد او پسلورم ایسا کی سلورم مضمون ذکر کئی دا انفاق یعنی صورت کی سلور مسئلی سلور اسی او سلور مضامین دا تقسیم دو صورتو مقصد دو صورت بقرے سورۃ بقرہ کے سلور مضامین ذکر کئے مقصد دو سورۃ بقرہ بیان دو مضامین اربعو اصل کی مضامین اصول مهمہ سو اتا مقاصد او ممدات دا اتوالا مضامین دی بقرہ کے ذکر کئے اتوالا خو سلور ذکر کئی دعاول صراحتن سلور ذکر کئی صراحتن او سلور ذکر کئی زمنن زمنن دا چور سرہ ور سرہ ذکر کی صراحتن نا ذکر کئی دو صراحتن ذکر کی دو اصولنا اس بات توحید او اس بات دا رسالت او آغا دو ور سرہ زمنن بوزی صداقت دے کتاب او ایمان بالآخرہ او دو ذکر کئی دو مومداتنا دو ذکر کئی دو مومداتنا جهاد او انفاق صراحتن دو ذکر کئ او دا دو د دې صدا زمنن ذکر کئ تنظیم او آداب زمنن دا لکه یو سړی په خور ته جی ها بیمار بوزي نو چې دا غالي راځي نو سامان مامانو سره والو یمره اسم راغلی ماسم مس نو دا مقصودی وسه شو اسپیټالو خدا نور ته پوسونه کوله او کله مل راغسل زی فزه یو شی بل شی دا سره سری زمنن دی نو مقصود په دې بقره کې سلور مزامینو اصلی صراحتن او دا سلور ور سره ور سره ذکر کوي چې اصل مسله چریږي روانه ده خدام پکې ذکر کی ها اسباد توحید سره ذکر کوي صداقت دی کتاب او اسباد د رسالت ذکر دغه ذکر کوي ایمان بل اخره جهاد او انفاق صراحتن ذکر کی تنظیم او آداب ور سره زمنن ذکر کوي دا د سورته مقصدو امتیازات د سورت بقره چدا سورت ممتاز په کوم مسلو باندې د نورو سورتونو نه امتیازات د سورت سورت ممتاز ده جدا ده خصوصیات متوي امتیازات متوي په دې سورت کې زر اوامر دي او زر نواهي 1000 نواهی 1000 اوامر دا نور سورتونو کې نشته دا رنگی سورت ممتاز او جدا ده فضیات و فلیتو د یهودو باندي دا رنگی سورت ممتاز او جدا ده په بیان د آیات الکرسی باندي دا رنگی سورت ممتاز او جدا ده پا بیان دا آغی شرطنو دا امیر باندی آغا دری شرطنو چه دا امیر دا پاردی تارنگی صورت ممتاز او جدا دے پا واقع دا تعلوت او دا جالوت باندی تارنگی صورت ممتاز دے دا نور صورتنو نا پا واقع تارا ابراہیم علیہ السلام چاغه مارغان ژوندی شو ملوه بیا ژوندی شو دارنګي صورت ممتاز او جدا ده په بیان داغا مله چاغه ژوند شه او خبره کړې وې اذ قتلتم نفسا فداراتم فيها دارنګي صورت ممتاز او جدا ده په بیان دا غا امورو چې پاغه سره اصلاح د ملک راځي په بیان دا غا امورو چې پاغه سره اصلاح د کورنۍ راځي اتل احکام ذکر کړي د کور د پاره سلور احکام ذکر کړي د ملک د پاره سورت ممتاز ده پاغه احکامو چې پاغه سره اصلاح د مجاهد راځي پیو آیت کی لس صفات مجاہد تذکر کئی او مجاہدہ تو جہاد دو کفارو سرکے خلص صفتنا اول زان کے پیدا کا سلور دا عقیدی پینزو او پینزو آمالو عملم سی کا او خواول عقیدہ سی کا نبیہ جہاد گوا ندی عقیدہ سی دا ندی عمل سی دے او جہاد کو ملکہ جہاد تا سکے حدیث صورت کی یوایت دا سے دے چپائی کی لس سپتنا مجاہد دور کئی چھ زان ٹرین کا پدی سپتنو زان محذب کا بیا جہاد گو بیا دیر مزہ کئی اول قرآن زدہ کا محنتو کا نبیا قرآن خایا نبیا مزہ کئی درزینی اوکل ادا چھ اوکل اصر کلے انگا بنگا نتبسو ہے د جهاد په طریقه نه پويږي ته بس جهاد وکي د جهاد په کرتب نه پويږي نو مجاهدين هم بدنام کي او خپل ظالم تبا کي نا دا ټول طریقې دي د جهاد خدا ممتاز ده دارنګي صورت ممتاز ده په آیات طويله باندې چې په دې صورت کې یو آیت دی او هغه ډیر وګت دی او پای کې امور د انتظام چلولو خې تداینتم بدین الاجل فكتبو دارنګي صورت ممتاز په بیان دا سود او پاره سود باندې په پینزو د فوسرا پینزو د فی سود ته ورګي او سود ځان بچګو سود نه سود کی گرفتار او کو سود نه منا نه شنو جهنمی وشه دارنګي صورت ممتاز ده په بیان دا غ تحویل له قبله باندې چې حضرت ته حکم شوی او چې مخوالوا بل قبله دا نو دادی صورت کیو بل صورت کینو قد نرا تقلب وجهک فی السماء دارنګي صورت ممتاز او جدا ده پا فرضیت د روزه باندې چې دې صورت کې د روزه غ فرضیت راغله او کتب علیکم الصیام دارنګي صورت ممتاز ده د نور صورتونو نا په تقسیم د اجیانو سره حاجیانو ته بیان کې نو دا صورت په کیسه ده کا وا حاجیان دي سلور قسمه حاجیان دو قسمه حاجی یو نیکبخت حاجی او بل بدبخت حاجی نیکبخت حاجی چی بیا غو دو قسمه ده چاغز الله ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ الله دنیا و آخر مال راکا او بدبخت حاجی دنیا غالی مال و فی الآخرۃ من خلاق آخر کی برخه نشتا نیکبخت حاجی چې حج نراشی نو نیک نیک کارونه کوي زکارات الله سره لوس کړو جو زبا غلط کار نکوم بدبخت حاجی چې راشی نو فسادون لفه مخشی هغه بیا پاجی هغه اجی نه بیا دا چې کوم اجی راشی او غلط کارونه شروع کی نواچ دا حاج نه قبول زکا و من الناس ها یعجبک بیا راځي دوستو طالب تعجب کې ورته قوله دا وینا او دا غافل بیا وی او هو لبد الخصام سخت جګړه لوي دا جګړه شروع کی سودونه شروع کی واجب ته آئنده تلې وي ا پیسې بده اوس نه راګرځي دا حاجا کو سودونه راګرځي او په غلطو سيزونو دوه قسمه خلک چې مال لګي د دین په جامه کې هغه ډېر کوتره کوي د خلکو نه بیا الا ماشاءالله دا هغه خپل هغه مال نه بیا عزت غزر راګرځي نه ته کوټه کېږي ولی تارنګي صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په واقعي د حضرت عزیر علی السلام باندې عزیر علی السلام الله وجل او بیا یې ژوندې کړو تارنګي صورت ممتاز او جدا ده په بیان د زیات او خطابات او بنی اسرائیل او تا په دې صورت کې زیات خطابات دي بنی اسرائیل او تا دارنګي صورت ممتاز ده په یو آیت په درې ځله لفظ ویل سره فویل اللهم مما لکه وخت چې می وی یو آیت دارنګي صورت ممتاز او جدا ده په بیان د ماش باندې بروزتن دارنګي صورت ممتاز او جدا ده په بیان د تاثیر د سحر باندې سحر دارنګي صورت ممتاز او جدا ده په وصیت د ابراهیم علی السلام په توحید او وصا بها ابراهیم بنی یعقوب دارنګي صورت ممتاز او جدا ده په دریو سیزونو په یو آیت کې چې حج کې بدا یوم نکې لا فسوقا ولا لا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج یو آیت کبری سی زنا حضرت چاہل دلالے انو پا جنگ خطے اکثر جنگونو کی بیادے گرفتار علاجی پا زیر رکر تالیبانو جا گلے دا جیانو پوبوی جا گلے پاگا ٹپکوی جا گلے په یو سړی تا ټپکا مخکې ډکه کړه او زرو سودا ټول جګړې جګړې قرآن نه څه پته واغه دا چې قرآن خو زه د دې نه منع کړی ما لا رفسا ولا فسوقا ولا جدالا نه په فسق کې نبا جدال کے او نبا حابتکار کے دارنگے سورت ممتاز دے دو نور سورتنونا پا نکاہ نکولو دو مشرکانو سرا ولا تنکون ولا تنکون مشرکات پا نکاہ مور کوئی پا نکاہ ماخ لئے مجینا کئی خپلے اور کوئی امد مشرکانونا جینا کئی پا نکاہ آخ لئے دارنگی سورت ممتاز وجودا دے پا بیان دو من دو حالت دو حیث کے ولا تقربوهن پالت دہیز کے نزدے نشے دارنگی صورت ممتاز و جدا دے پاغ سلور مثالنو پیو آیت کے مثل اللذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ دعا چدا اللہ دا پارا مال لگئی او دعا چدا نام و نشان او دریا دا پارا مال لگئی دو مثال نا رہی تھا دارنگی صورت ممتاز دے دنور سورتنا پوز زلا پد لفظ سرا یسالونکا یسالونکا اوزلا ذکر کئی دنور سورتن جو نشتا یا دوی یا دی یا یوی دارنگی سورت ممتاز پد آیت دو زلا واتقو یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیا دو زلا ذکر کئی دا آیت بقرہ کے دارنگی سورت ممتاز فتواب دا صفا و مروہ باندے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ دا نور سورتن کی نشتا دارنگی سورت ممتاز وجودا دے دا توبی پشرتن دا مولا دا پارا تیگر دا توبی شرتن اشتا آل عمران کیم نسا کی مشتا و نسا کی شرتن دا منافق توبی دی اوال عمران کی د امید توبیری بقرہ کی د مولاد توبیری د مولاد توبه یسلونکا بار بار دا ذکر کئ داویں کی صورت ممتاز دے سوچ دا اللہ د جمعتونو نہ خلق منا کئ و من ازلم ممن منا نو غدل وی ظالم دے وی ظالم دے ها سوچ د جمعتونو نہ خلق منا کئ دارنگی صورت ممتاز دے پڑیرو وجو سرا یو سو وجی ما بیان کرے او تقریبا فمخ القرآن کی ما ددی سلویخ دو سلویخ وجی ذکر کری دی چدا پدی دی مسلوبانی جدا دے خلاصت صورت بقری خلاصہ سورت بقرہ سلور سیوا اول ایسا کی صلایاتنو او اول ایسا دا توحید چوانو آغسو بابو نوا درے دا طول سورت مقصد و خلاصہ دویم آن یوزن بیاب انشاءاللہ پا تفسیر سروایو او روزانہ بزر دی سورت خلاصہ ویم دا زمان کار دے ہر سورت چکلہ من شروع کو نو روزانہ من دا سورت اغا مقصد وایو چې محکم کم ویلے دے وایندہ کے کم راجی سلو آیاتنو کی توحیدو او غدر بابو نوا اول باب کی شل آیاتنو پاشلو آیاتنو کی بیان ددرے اڈالو اول پنزو آیاتنو کی پنز صفات د مومنانو خی او داغی دو حکمنا یو دو دنیا سم الار روان دی او بل آخر کامیاب دی بیا دعا آیاتونو کی بیان دو کفارو خی او داغی صفات دو دنیا او داخر حکم بیا تو نو آیاتونو کی بیان دو درے میں ڈلی دو منافقینو داغی صفتونا او داغی حکمونا اغیت آوری وما کانو مہتدین بیا دو مثالونا پیشکی غلط و ڈلو تا بیا دو ام باب دیو اشتم آیات نا یو کم سلو اختم آیات پوری نل سیاتونو پا دویم باب کے پاول د دویم باب کې داو د توحید وا یا ایو الناس عبدو او پاغه باندې دلایل پینځه تاسو مې پیدا کړی تاسو مشران مې پیدا کړی زمکه مې فرش کړی دا اسمان مې چت کړی اسمان نو بزدا او رومان فلا تجعلوا لله او دلیل وحی ان کنتم فی ریب سراب زجر رتنوا بشارت و زیر کامل دفد و شبید مشرکین و شبا او سلون نعمتنو یو نعمت ماد نش نش تکری ولی انکار کے دویم نعمت ستاسو تفیدی دی پارا ما دنیا کسی دونا پیدا کری دی درم نعمت ستاسو نکمی پا فرشتو معاذدو کرداؤ او سلورم ستاسو دنکنا لغزش شوی و اغمی ارتا معاف کن بیا درین باب دی سر ویختم آیات نا تراخیر دیسی پوری بوزی او پدی کی خطاب خاصو یا بنی اسرائیل اذکرو خاصی کا خطاب او درین باب پا اول رکو کی دری پلیتی دی یهود وی او داغی پا مقابلہ کی دری سپتون دی مومنانو دی یهود دری پلیتی یو تحریف دا اللہ کتاب کی رد بدن راوستل خپل مقصد د دنیا د پارا او دویم کتمان حق حق پټول د خپل مقصد د پارا حق نه ښکارا کول او دریم په خپل یو عمل نه کول او داغه نور تویل تر کې عمل او د مؤمنانو د دې مبارک کی درې صفاتونو مؤمن به صبر کوي مؤمن به منځونه کوي او مؤمن به یقین په اخر لري بیا د یا بنی اسرائیل ذکرو دویم نه شپک خطابات ذکر کئی پا اشپکو خطابات و اول خطاب کی اتنی متنو پا بنی اسرائیلو یو نعمت فرعون نم اخلاص کلئی دویم دودو بیدو نم اخلاص کلئی دریم تاسو لما تیار قانون رو لیگا سلورم ستاسو سزا قتلوا اغم در تماف کلئی پینزم ستاسو مشران دنیا کی میا ما جوندی کری بیا شپغم په میدان تی کی مدربانی وریا سوره کړي وا وم تیار خوراک مدل اولې کو منو سلوا اواتم دو چګټینه مدل چنی روانه کړي دولس نو ولې انکار کوي به خوندو او دو عذابونه یو عذاب چې ناشکری موکلا بدل می عذاب اولې کو رجز عذابو فانز الله علی الذین ظلموا رزم من السماء بما كانوا يفسقون د وجه د تبدیل د حکمونو نا چه تبدیل یو کو فبدل الذين ظلموا لزما عذاب پیدا ای د برنا لزما عذابونه شروع د تبدیل د الله د حکمونو کیږي او د ناشکری وکړه لزما عذاب پیدا ای وزربت علیهم الذلت والمسکلت وباو بغضب من الله ومنلا سبزیان پرکار دی تیار خوراکونه باندې منګه سکو نو وباو بغضب من الله ذلیل او خوار شو او د نور قومونو غلامان شو لکه نو ګوره ذلیل او خوار شو مسلمانان دا او د نور خلکو قرضدار شو من لراکا کچکول یې غسه کافر نه مغالا سکه نه مغالا هندو نه مغالا وباو دا نور ذلت سی وباو بغضب من الله او چغرا گزاره کوا وای قرضې کې چه ده کافر و غلامی و کافر ده بانی بیت سکرین و آغا و منی بیا دویم خطاب کی او پلیتی وی ده یهودو درید مشرانو یو وعده ما تول دویم ده لا پا حکم کی چلول کول مل اسلام بجاری کو او بشی ها نظام اسلامی قانون جاری کول غالی اتی اصل کالو شو یا پاکستان جور شده ده و لا اسلام جاری شده نده یوم راج مزی آسری کی پا کرسی کی نی اسلام جاری کو بل پاس کی گو بل لا بل را ہے ہاں تحریف ولی حنق ذو العہود کے ولی تاخیر کے پا حکم شری کی آغا غوا چدا غی پا علالولو کے تاخیر کرے ہو حنو سنگ ذلیل و رسواشو سلویح کارے پا غوا کے تیر کرے ہو چو غوا جوتی دا سپین دا رتی دا خلا دا طور دا اثر دا وسم چل والکی خو فوراً حکم وکاو دا اللہ قانون جاری که فمل که لکه دا عربو او درم قصد و نفس نماز دا پارا بے خلق واجو وائد قتل دم نفسان ها ننم آگا چل لے مال د پاره خلکم لوټي مالم ته واغلي خلکم ملکی کورون نیم تبا کی سر ظلمونا شروع دی اغا صفتونا خویل چه پا یهودو کیو اغا ننم پا دیکی روان دی دام دی بنی اسرائیلو اولاد دی مال دا پارا بے خلق واجی واسم مال دا پارا خلق واجی شکی کئی پلارو کناسی کورونو تا وروڑی بیزتیانی دا خلقو کئی سر ظلم ہو جاتے رے سرک آواز نیشی کہو لے او سدری دا موجودو خلقوی تا غا یهودو یو دا اللہ کتاب کی رد بدل را وصل تحریف دیم منافقتو ارچا سرو دا بیمانا او دریم دا خپلو مشرانو پہ اتبار روانو کارار قسم خلقو او دا خپلو یهودو مشرانو منل او سرورم مخصصین علی انفسهم بالجنہ تجرت زان تیکدار گنل چمنگ جنتیانیو او بیا دریم خطاب کی انکار دا اللہ دا حکمونو نا او راتلن پارسی زنو چا اللہ پی منع کلیوا او سلورم خطاب کے انکار دو پخانو انبیاؤ نے کلیو پنزم خطاب ددی پیغمبر نے منکارو کو اشپا گم بیاد آغی خلاصوا دادو سلو آیاتونو داولی سے خلاص ما بیان کلا دا توحید بیان دا فرق و سلاسو حکمنا او دا ناکار خلق و صفتونا او خباستونا ما او خودل بیا په دوی مې سکی چشپګو یا آیاتونو اثبات د رسالتو نو پای کی نه اعتراضات په پیغمبر باندې پیغمبر دوی ته صحیح پیغمبر ځکه نه چې تاسو را جبرئیل راځي قبل فرشتہ راځي موږ به تاسو منلو خدا فرشتہ ځکه چې دوی زمنګ په خالي تبا کړیو زمنګ مشرانې تبا کړیو جبرئیل موږ ځکه تیار دی نه یو ها نو جواب میلاو شو چه پیغمبر هوا دا خو پا حکم دا اللہ راجی دا خو اللہ را لیگی تا تا وموی یه را بس تا خبرم نده وقت چون کی تکنم اغا استاز و اغا پلانیستا غلط دی من زکا وایر تا دا ما استاز تک زما واسطا ما تا قرآن خود لیره ما تا توحید خود لیره یعنی ستا پا واسطا با اعتراض کئی چه دا کمزین تا تا علم ملاو شویره توحید ملاو شویره تا اگر ندی آگا ادا سے وہ بیاوئی لیکن سنگی پیغمبر تبیلی واغا جبریل ندی آگا جبریل آجا تابانی وحی روڑی آگا سی نو دارنگی واغا ستا آگا سیو خوشتا دا سوالو سی نو ستا دا خبر وا سی نو دوی می دبا پیغمبر داو چستا خبر تا سی پیغمبر زکا نی چطر سلیمان او دا داود علیہ السلام پاکی بیانی ملگرتیا کے حالان کی آگا دوال جادو گرو جواب وما کفر سلیمان جوابو لکو انشاءاللہ راضی ہو بیا تا تبو ایرا تا صحیح ذکر نہیں چستا فلانے فلانے ملگری دیا و اگر صحیح خلق ننے وائرا اگر صحیح خلق ہو خود تا صحیح نہیں سادا سوال وہاں صحیح ندے دا سے ندا آسنگ چا تفاہی دا الزام لگے بیادنی مطلال پا پیغمبر داؤ چتا منگ دا سہن نا منع گئے حلال کے پسہر اللہ دو فرشتے بابل خار کے رالے گلے وے حاروت و ماروت جواب نیدی رالی گلی دا سر نا منع پسہر بانے او کرالی گلی دی نو بطور امتحان رالے گلے وے او سلورم پا پیغمبر اعتراض داو چتا منگ دا الفاظو نا منع گئے آغاسی الفاظ تا تا بوئی مرہ منگ بستا خبر منع لیوا خطکلے یا بی برکت فلان مو آیا یا بی جاہ فلان مو آیا یا بی وسیلہ دا خبری ما بڑی مکہ وا بس ارس سی دی ارس جائز دی نو جواب یا ایو اللذین آمنو لا تقولو رائنا دا چا الفاظ مو آئے چاہی کی بوئی دا بید بیوی پائی کی بوئی دا شرکوی ولی بیکار الفاظ وے صفا الفاظ وا صفا مانے کوا بیا ہاں پنزم اعتراض و پیغمبر داو پتا ہم دا اعتراض نہ کہ بے نہیں ہے اعتراض دے خلے گولا صورت بدلے چیرا ہاں پخوا دے یو خوا پخوا ہو دے وی چیر سنتو نفس پہ جمع دعا سواب دے قبرون لطلل دا مستحب دے یا سوال غفتل جائز دی ہاں چکلے یو سڑی بانی مصیبت را گئے حدیث باندې پیش کول پدې باندې اوس وی چې یاره په دې طریقه زیارت د دل ناروا دي د سنتو نه په جمع اتفاقی طریقې باندې دعا وختل دا د پیغمبر خلاف دی. دعا خو هر وخت غواړه خو په دې طریقه چې کما ته ځان جوړ کړی دا صحیح نه و. په خوا به وی چې دا وی اوس وی چې دا ناروا دی وا په خوا مې زکوي چې ما ته پته نه و. ما نو قران لسته او نه مې حدیث لسته او ما قران او حدیث لسته وا مې اوریدو چې غلط نو غلط ورته ایمانو بیا شپګه مې ترال چې تمنګا دا نائبانو نمبلکه پیغمبر ته چې د صفا او مروه مسجد منډه وي پاغه خو نائلا اصاف او نائل بوتان پراتو پاغه زناګان شوی وي راغې د چاپېر چولې او داغه تعظیم کې او موږ د اولیاء او د تعظیم نه منې کې د قبرونو نه نتواب نه نو جواب ان الصفا حنا ها اوم اعتراض لولا یکلمون الله کته رښتینی پیغمبر وې نو ستا په صداقت به موږ سره الله خبرې کړې وې خو رښتینی نه کنا او یا به موږ ته یو چټ را لګلې چې دا زما پیغمبر دی وی منی نچوشتا ساپا پیغمبری نالاوی دیدی تا تا باوی که ترشتینی مولاوی نو دی مولایانو بستا پا صداقت منگت ویلوی چیاو دا مولا سیده نو چه دا خرک ستا دا مولای تصدیق نکی نواج تا پا غلطای گنا کنا طول مولایان یو خواد یو تا بلخوای و معلومی گی دا چه تا پا غلطای یاد دا مولایان منگ تا ہوئی یا چھٹ منگ تا دا مولایان دا طرف نو خوایا چھ دا تول مولایان وی چاہو دا سیده مولا علا بستا خبر منو کدا نینو نمنو نو جواب کذالکا وقال اللذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تاتین آیا ولی راب دنے گے پخائم دا غشویرو قانون پدے جاری ندے چه بادشاہ یو حکم نافذ کئی نو دا هر چا کسی لجی بلکہ عام اعلان کئی عام اعلان کرے رے کتاب ارالے گلے پا عام اعلان باندے پیغمبر ارالے گلے و عام اعلان کرے رے نو چه عام اعلان او کو نو پیغمبر عام اعلانو کتاب عام اعلانو نو ولی نمانی اوز دا ملک یو صدر دے اگر دا هر چا کسی لنی جی فلانی خانه خبر سے گوره دا حکم می فن پا پارلیمنٹ کی جاری کرے او هر کلی لزی یا هر کسی لزی عام پر یو چینل او چلی گی خلق خبر سے یا اخبار کی رائی سے وی بھائی صدر زملک دا دینس جاری کرے او کچا دا دین خلافو کو ندادا سزارا سنگا خلق زان خبری دے نوچے یو ملک بادشاہ دے او اغد آر چا کسی لزی عام اعلان کئے نو حقیقی بادشاہ بسنگ زما استا کسی رضی جالکا خبر شاہ آدم پیغمبر دے خبر شاہ آدم پیغمبر دے مارا لے گلے دے دا مناسب دیا غصرہ دا نمانی او دا منی نو عام اللہ اعلان کرے جلام پیغمبر دے یا ارچا سر خبری کری دی دا قرآن را لے گلے ہو او دا قرآن ارچا سر خبری کری جلام پیغمبر دے وی منی بیاتم اعتراض پا تحویل قبلو چه پا خفن ملستا دن کی شک ری کل یو خواه مخ کے و کل بل خواه مخ کے ستا خفن دن کی شک ری کل بیت المقدس تا مخ کے و کل بیت اللہ تا مخ کے حضرت دے نو تو منگ تا سوگی تا تا بوئی ملستا خفن شک ری کل یو مدرسی ردی کل بل خو یو مدرسی کی تین شکنا یو جماعت کی یک کنا واضح اللہ رضا گورم چھ کم جائے کہ اللہ رضای او ما تا فیدی زاغ زیل ازم سیقول السفا من الناس ما واللہ من قبلتی ملتی کانو علیہ ندابہ اترازو نہ کئی نہ ہم اتراز پا تواب دا صفا یا حاصل دا جواب داو چھ زد قل للہ المشرق والمغرب نپ بیت اللہ کے ثواب شتا نپا بیت المقدس کی ثواب شتا ثواب پسے کرے تو حکم دا اللہ کرے چالا را تکم خواہ حکم کی چھ دا چھ مخکا دا چھ محکوما چھوئی دا چھ مخکنو دا چھ محکوما لذا اللہ دا حکم تابیما دارنگی نا ہم اعتراض پا تواب دا صفا مروا چھ پخپل صفا مروا مسک منڈے وے توابون کے غلافون ارتخ کلے اور دا منگ دا زیارتون دا توابون نمنکے او د بابا او د خزو د زیارتونو د غلافونه منګه منکه چې دا مخکله وي. نو جواب ان الصفا والمروه من شائر الله. صفا مروه د الله د پاکو زینو نو ما ته الله حکم کړي تا ته چا په دې حکم کړي او ما تا ته چا ویلي چې لار شو فلانی فلانی زیارت نه وکړه او دا یو دوره دوره ثواب دی او ما ته الله ویلي چې زما د کونه چولا دوره ثواب ملاويږي. صفا مروه باندې مسک منډوا صفا مروه سره دعا والا ثوابونه ملاويږي. ان الصفا والمروه من شائر الله. صفا مروه د الله پاکو زین دی. دا د دوی می سي نه اعتراضونو په پیغمبر دای جوابونه بیا درې میسا پای کی مضمون د جهاد یوصل و یا آیات نا دو سوا درې پنځو سمایات پوره او پای کی د جهاد د پاره درې منازلو اول منزل کې د مجاهد ترنګو دا غل صفاتونو تهذیب الاخلاق مجاهد ازان ترننګ کا اس جهاد لازم او د جهاد په مقصد بوی نه نو لصفاتونه اول لصفاتونه د چا سره تعلق ساتي عقیده سره عقیده صحیح کا امن بالله والیوم الاخر والملائکتی حول کتاب والنبینا پا انبیاء و پا کتابونو پا فرشتو پا قیامت و پا اللہ توحیدو منا نو چاکی در سیفا نو اقام الصلاة و آت المال و آت الزکاة والموفون بیادیم والسابرین بیا صبر کوا ایسنا چه مرچا کناس تے او گانی اوری ایسنا چه مرچا کناس تے او نور غیبتو نکے ایسنا چه مرچا کناس تے او موز نکے نو مجاہدیم نم را باندې د جهاد د مجاهد لګې ده نور خدای دی وبخا نه نه اروه بالا ده پدې به چې زمان سات ده ک غړې ده او خدوی دنیا کې دی بس ک مورچه کې بریډي ولاره او ذکر بکه الله بیا ده نو تو ګور چې بیا تسنګ جهاد کې بیا تا دا سور مزر رکھے او چې تا تسک سم تکلیف ورو سه ده وصابرین صبر بکه پای باندې والا تا هو زهرا غل دلایما که خپل او لگی دا که سر دے او لگی دا او کلاس دے او لگی دا پاگی با صبر کے زکر شہادت ملاوی گی شہادت یولو یا درجہ دا چه سنگ انسان شہید کی گی او داغن روح خیدی فوراً در دا آوا کی ملاقات دا اللہ سلوش فوراً حالا دے چه پا گولی یا پسر لگی دلے صرف او لگی دا او مخی سر دا شہادت اللہ تا قبول لے خوچا عقیده صحیح وی او پدی بانی برابر وی نو چه دا اللہ ملاقات دی نصیب شو نو سو غواری ویلون دو خلی نسو غواری دوست مو خو غوارو دا ملاقاتو ناو دا اللہ رضا کانی چلون تا دو پدی سروس ترگی ملاو شنو آغا سا کئی بیا ہاں چه یو مسلمان کوشش کئی وغا تا دا اللہ رضا و ملاقات نصیب شی او بیا دوی منزل کی سیاست المدنی لی اصلاح البلاد چه ملک بسمه مجاہل اول ملک سمکا دمل نشورو کا اسنا پا ملک بدمنی دا نتسنگ جہاد لجے کور در امن نشتا مل در امن نشتا ڈاکی شروع دی بد آلد شورو دی در جرانا کور تا خلقو رو دی در جہاد سوکے سنگر کی بنا سے در کور غم بر سرائی در بچو غم بر سرائی چو خدا حالات خدا کا چیز ملک دی ناول بر دخپل ملک مثلا کے نو دا ملک اصلاح دا پارا سلور قوانین خیئے پدے درے میسکے یو قانون یا ایو اللذین آمنو کتبا علیکم القصاص بالقتل ظالم نبدلو آخ لئے او چکر ظالم نبدلو آخ سیشوا بیا گورا ملک سنگا من راجی او چکر دا قانون نی جاری شرے نو ملک چر یا من نراجی نه پولیس را وسته شي نه فوج را وسته شي نه خلک را وسته شي امن چراولی دا الله کتاب راولی وګورا او پاغه باندې حالات تاریخ وګورا د صحابه حالت وګورا هغه څنګه امن را وسته و لکه هغه دا الله کتاب را وسته و او چا چې دا الله کتاب را وسته و هغه سره خپل امن راځي بیا یو ها د یمن بادشاہ راغله او جبل الله او طواف کاو د الله د کونا او پاغنا حیو بدو یو زمیدار کمزور او داغن مخ کی روان دے او داغن مخ کی حجر یسود خکل کا چا حجر یسود داغن مخ کی خکل کا دا بادشاہ دیر غصہ شو چوکو رو زمیدار سڑے زب بادشاہ مو زمان مخ کی مخ کی دے اگر پا تواف دوران دا تواف کی سپیڑا ورکلا بدور آگے حضرت عمر خلیفہ رضی اللہ عنہ بادشاہ وقتم دا سے بادشاہان دی اللہ دا مسلمان نصیب کی لکه دو عمر غنده بیا وګورا چې بادشاہی څنګه چریږي عمر څنګه چریږي حج طواف ختم شو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته وی هغه ذمہدار هاوی خلیفہ مالا جبل لسه په لاره کې طواف دوران کې وای ها حج طواف ختم شو بادشاہی وګوخته خلیفہ وای راشه خلق او تراغه شهدا جدا خوره بادشاہ دې نوې ایمان وروړه لکه سزا ورکم مرتد کیږي حضرت عمر وی دې خو پرې دا ټوله دنیا د سره اول ټوله دی واوري دا الله قانون نشم پرې خو دې کدا ما وتاوي خیر دې خپکیږي سیوان خپکیږي بیا تعاون دا سره نه کوي کنه تعالی بیا نه راکې کوم معمولی کار کو هغه کافر راغلو سره نقصان نه وکړه او بیا خپ آزاد وي کنه خپکیږي زمون یاران تعلق زمون جوړل حضرت عمر راغه او حضرت بادشاہ دیوی بادشاہ رو گوختا وی تا دلوانی سا پیلا ورکولا تواب دوران که دا اللہ پا گور که وی جی دی زمان مخی مخی که داو حضرت صدر را نفکل که مخی وی بدگاری ہو که وی لاس کتا که لاس کتا کرو وی نی غدره که زمیدار دیوی لاس دا سا پیلا ورکا سنگی چه در کلی وا پری ندی و خمت سم تکی ہو اغمو نسمه سپیل ورکلا سپیل ورکلا نو اغا بادشاہ حضرت عمر دوی ها مرتد وی مرتد شا دا اللہ قانون نشم پر خود استاد و جنا ما تا اللہ ویری ها کتبا علیکم القصاص فی القتلا دا خلیفہ ما و دا خلیفہ حق دارے چا با ظالم لن سزا ورکی تا ظلم کرے و دا اللہ پکور کرے کرے ستا سزا داوا نوستا خواہ کسکی اور پا بیا مورخین دی کی پا سوال نسم اجرائی کی چکم جنگ شو پا ایران کی رپائی کی دا کافر طرفنا اغا بادشاہ را گلے ہو آواز ہو کوئی عمر شتی کم جے کی بھئی ہو یاو رامخی شو عمر کتا مارا سپرنا نوی را کری ننن بزستا پا ملگرتیا کی والالوے خدا آغا سپرنا دو جنا نستا مقابل کی جنگی گا ما او جنگی گا اس پر وانشتا دا چې هغه امن راوسته بادشاہانو ته نو کتلی دا الله دین دې کتلو دا رنګي صحابو کار داو حمایز راغلې یو صاحب دې حضرت وې حضرت ما باندې دا الله قانون جاری کا مال دا جرم شوی دې هغه خپل جرم سزا اخر ته نه پرې خدا وې دنیا کې سزا خلا خو چې اخر کې سزا باندې کې مالا نبی علیہ السلام هغه باندې دا الله قانون جاری کو چې کم جرم هغه لایقو غامی دیر آغلی واب حضرت دا وی حضرت زمان دا جرم شوی دی مال صدا راکا نبی علیہ السلام ارتوی اس تا پا گیر بچیشتا وی آو وی چه بچی پیدا شی بیاراشا بیا بس صدا درکوم بغیر دا زمانت نی نبی علیہ السلام بی بی پری خودا دائنی وی جدا خو بیانا ازدیگی پکلی که گندی بس بیا دردی سوکا نی پولیسو نی فوجو خزلالا بچے پیدا شو بیارالا وی حضرت ما باندہ اللہ حکم جاری کا او نبی علیہ السلام پیدا اللہ حکم جاری کا دانوی چوارو که پولیس ہو لے گا فوج ہو لے گا رہے والا چا پتشوی نہیں دا چا غید اللہ قانون جاری کرے ہو امن دا چا راغلے ہو یو ظل یو صحابی دارے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نبی علیہ السلام تو وی حضرت زمن دے ملک ہو ڈیر بدمنی دا عربو دا غصه دا داکو سر مخو دا بدحالی سر مخو نهر اوگیو یو خو منگ دی نهر اوگیو معرب سنگشو او بلا چه دیر فقر دی او دیر لطماری دا لیکن سنگ چه پا دی ملکی نو لطماری شورو دا کسو دا چاپو کور ورا گئیو کدو چاپو بینکو پو دکان ورا گئیو کسو که کوترا که تپوز نشتا لطمار شورو دا چاپل بادشایی دا نو داسې دورو نبی علیہ السلام نه تاسو صحابي کې حضرت زمنګ دا لټماري به څنګه ختم شي او زمنګ دا فقر به څنګه ختمي. نبی علیہ الصلات والسلام هغه په علاج خیر دا دوارو سيزونو ختمولو د پاره د الله کتاب و دا الله کتاب جاری کړي او دا الله کتاب زکه او دا خلکو ته خوای نو عمل به دور راشي. نبی علیہ السلام وې چې د عراق د هيري د خوانا یو پیغل زنانا د کالو ډکا هغه بر روانه د 800 میل رفتار په پیاده په خوشکو دشتو غونو کې گئی او د الله د کور د پاره بلاجه او ثواب وکي. لا تخافي ها لا تخافي تطوف ببيت الله لا تخافي الا الله او د الله د کور د پاره بلاجه ثواب لا اچھا منه یریږي بغیر د الله نه. صحابي وي ما تپوزو که حضرت دا چه خضر آروانه این دعای رد توی دا توی قبیله مشهورو و پایی که داکوان دیرو لکه دا بعد قبیلی دا بعد پایتی خلق پر اغلا کردیر مشهوری دا اوس باقی دا آغی لاسی دا آغی لاس پر پاسی او دی گردی او دا پایتیانی دی کلا یو خوا و کلا بلخوا چوک دا رد رانا کلا دشپیل لوتا و کلا گاڑی لوتا و کلا گون لوتا و دعای رد توی او دا کوان د توی قبلی دا بشرته تیری چه تیوی دا چه دشتو که بدا خزر آروانی ورده با ناس نی پدی سمستو که ابزه پدی پدی میرو که. نبی علیہ السلام ویو یادی آغا بد ملک محافظین بیا گرزی دیری کتاسو دا اللہ کتاب قانون جاری که نو آغا دا کوان بد ملک حفاظت بیا کئی اب دا خود زلانو حفاظت کئی اب دا خپل ملک حفاظت کئی اب دا مسلمان ها دا سمی حفاظت بیا کئی خو قطاسو دا اللہ کتاب جاری کا خبر و تیر جوا حضرت ابی وی واقعی زمنگا و زمنگ ملگورو دا اللہ کتاب کوشش کاو جاری کئی دا یو خدا ما باعت دا مکین اولی دا دا روانوا تکالو ڈکا پیغل زنانوا تکالو ڈکوا او ما تپوسو که چر تجی وی دا اللہ دا کور تواف کم عمر لزما مې دا کوم ځنه راځي وې دا غیرا خدایانو باندې شوی ما دې هېرینا مې پلار سونو وینا بالکل په دنه چا په قشم نیم پوه شو دا تاسو امید لار اخذ یواز والوا پاغه ورونو دشتو کې د کالو ډکر را روانه وا چاو ته پورتم نو کتري امن دا سر راغلو او حمال دور ملاو شو حضرت ادي وې چې زمون کورونا مالونو نا ڈک شو زمان کرونو کی مال نا زیدا آمن بار زی پا زی کلا او اغیل من زی نا جول کلا دا سی آمن راغلیو او دا سی مالون راغلیو خدا اللہ کتاب راغلیو دا اللہ قانون راغلیو نرو خو علا شاب قرآن بیانی گی بند نکا ورسا شاب قرآن دا دا بدا گی نو آمن بسلاشی آمن ها چو سورا ها عرص سوا کی پولیس با کم کم زیل آجز دی فوج با کم کم دیل غریبانا رزان نسی دا زمن دا ملک خلق دا فوج دے دا چه تیار شے و دندار موحدین مسلمانان سی جون شی بیا گور آرزو فوجی دے بیا آرزو با دخپل کور او دخپل کلی دفاع کئی دخپل ملک دفاع با کئی دخپل بادر و دفاع با کئی بیا خوچه پا قرآن پوشی او پا دین پوشی او چه نپوئی گی نو آرزو لٹ ماری دا چه سو پچا بانے ورا گئے نخپل پیجنی او نپردے پیجنی امن چراجی نو دا اللہ پا کتاب راجی چه ظالم نبندہ والا او چه ظالم نبندہ نا لے کنا یو لٹماریو کی زوی نپلار وکالت کئی نماما اخلاص اول کئی نبلی ہاں بل دانو چه بائی کل کل ما زوی دے غلط کارے کرے سراو لور کئی چه بیا داشتے نا کئی ہاں یو غلط کارو کی نبل دا پاتے کسی اجی پرے دا زمانگ دا پاتے کسی بس پرے گئے دا سمو آیا خیر اوی زرے را خدم دا ماسا کار گینی بیا تا بر طرف کوم نا غریب سا کولی شی قانون نشتا پدے ملک زکا امن نشتا یا ایو اللذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل اے مومنانو دا اللہ کتاب جاری کئی قصاص ظالم نا بردوالے ہر یو ظالم چ کم یو قصا قتل کو برتر عام هغه وجنا بیا هغه سو قتل کی یو سری زنا وکا برتر عام رجم کا برتر عام چوکونو کې او خلق ته راشه تماشه وکي بیا با هغه خلق منت کوي زنانا او دی بوته ګوري بیا نه یو سریق لا وکړه بر سر عام تلاش کټ کا بیا با پیسې له ګلو و مخې براته او غو بلاس نه ونې دې کوي ويره وګوره ما نه لاس کټ کیږي ها امن زکا چې دا الله قانون نشتا زکا قصاص نشتا یوازې فقط لکه نه حکم عام دې هر چا چې کوم جرم کو سزا ولور کوي دیم کتب علیکم اذا حضراتکم الموت دا اللہ ہاں پا ملک دا اللہ قانون جاری کا ہاں چھتا چاہ سو رہی سکی گی نو غلق پلی سور کا دریم روجیونی سی یا ایو اللذین آمنو کتب علیکم السیام روجی روجی چھتا نیسی ہاں دا خیر افلانے دے اٹھر کولاو دی پروجو کے چار چازان لے یو بارہ کتنے دا سر ظلم دے حیو مصیبت نہ دے روجی بر سر عام خلق ری او خلقو تا گوری و بندش نکی سزاو لپکانو سو چی روجی خوری دا خود مسلمانانو ملکو ولد مسلمان پا ملک خلق روجی خوری او سلورم قانون رشوت ختم کی ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل و تلو بیائل الحکام لتاکلو فریق من اموال الناس رشوت ختم کی رشوت ختم بکر رشوت دیر شا بغیر د رشوت الله سوق دی نه ګام نک دینو بغیر د رشوت الله سوق کار نه کین مخه جایز کار دی دل نه کی چې پیسې نه ورکه نن سبا رشوت دا سه حالت ته رسیدلې اراشی او مرتشی کلاهما فنار بیا سلورم بیا درې منزل کی تدبیری منزل د قران اسلام کور بعد سمیږي چې دا تلس قوان په کور کې جاری کا او ذکور اسلام مجاهد او کا د ملک د وکلا یو قانون دو کور مشرا سو جوڑ کا جا پا کور خرچ کئی لکه پا کور کلی یو شم بخیل کنجوس مشر کا او بخل ماده پکین نو بیا هر وقت کور کی جگری لکه دا مل دا سه مشر دا جوڑ کن نو مل که داگا چه غوبلی هر وقت نو خلق بلا اوزو دا غوبلی بجوڑی نا اگا با گولی چه کم سی تا خلقو تا دیر فیده دا پاگی بانی مال لگئی زکر دو خود مل مشر امام زده خلق و خیرخواه با جوریگم دو کور مشر امام زده خلق و خیرخواه با ایم حدارنگی دویم چه آغا سوک مشر که پا کور چه آغا مدافعات دو کور که اولیشی آغا سوک مشر که دو مل چه آغا مدافعات که اولیشی مدافعات دیر زمان دو کورو نکی گی ها گوانو او دریم قتال ار وقت بدالا دو دین دو پار تیارو چه گی او سلورم قانون د شرابو او د جواری نزان منکا بل منکا پینزم دی یتیمانانو اصلاحو کا شپگم د غلط و خلق و سر نکا مکوا او اوم پا حالت ممنوع کی راتلل مکوا دارنگی اتم مقصد حلال او د حرام زیو پی جنا چه کم تالا حلال لی و کم تالا حرام دی حلال او حرام پی جنا د بګلو ګوې باندې مور د چې دازه کاله او مله بس چکوې دانه چې دا حلال او کدا حرام دی مالا او په دې پټي باندې ورلې دانه یې چې دا مال روا دي کدا ناروا دي دا رنګې نه هم تعظیم د الله او کا لسم قسم چخړې ها مسله د ایلا بیا کوي کنه چې قسمونه د الله لپاره خذ خذونه خوري قسمونه بیا نکاح سره کې بیا خزر سره کې به خواندا چې قسمونه ته خوره بیا یو لسم حکم د طلاق خوې دو لسم حکم د مودې د پيو خوې بیا لسم حکم د خزلا ها میراو شو طلاق دا غو سوره انتظار کې عدد متوفان حاضر جوا او سوال لسم حکم د پیغام چا کړل لګل د کوژدنه او پینزل لسم طلاق دا خزی چاگی سر یوزی والی نده شویدار حکم او شپارسم منزون بالی ساتن او کئی اول لسم وسیعت او وسیعت ده دا پا دا خل بی بیانو او اتل لسم حکم دا جولی جامی رسخت سوکو یوزی که دا سر پاتی شویده پخی طریقی رسخت کا او خقدر او کئی ذتی او کا وازماد اغا وسکی دا بیادری مئیسه کی سنورم کی مضمون دا انفاقو چه خیراتو نو کئی خیرات مال لگول دا اللہ دا دین دا پارا چه سوک مال نلگئی نو دا غیر پارا زجر ورکی او بخلاو ولی مال نه لگوئی او مومنان پر ترغیب ورکی پدی سکے او دو واقعی ذکر کئی دا اصحاب الغیب خاوند کگی لاری والا لکن نمرود و شیطان بیمانا او اصحاب الرشد دا سی لاری خاوندان لکه ابراهیم علیہ السلام او حضرت عزیر علیہ السلام جو او بیا سلور مثالونا ترغیب ورکی مال طیب تا چه مال ولی نلگے اخرجنا لکم من الارض غنمو کی ورکا سبزو فسنو کی زکاة ورکا زما حق ورکا او بیا چه سوک سود کئی نپاغ سودی بانی پینزد افی خی چه چا سودو کو نو جہنمی دے چا چه سودو کو نو دا اللہ و دا پیغمبر تا اعلان دا جنگ کئی چا اللہ تم پتن وی دا جنگ او پیغمبر تم پتن دا جنگ وی سودی دارنگی بیا آیات طویلا او بیا بیان دا غسلورو ها مزامینو بیا کئی دا دا صورت بقره دا طول صورت دا تقریبا دونیمی سپاره صورت او دا غیما خلاصه و مقصد ساسو مخی بیان کر چو صورت سوی سیو سلور پائی که سلور مزامین دو خی صراحتن او دو خی زمنن او نور مسئله و مسئله ور سرا بیانیم ها او ترجمه برو سو انشاءاللہ نیمه گنتا تفریده او بیا دا غینا پس ترجمه بی خیلی دو خواه نیمه گنتا پاو کم لس بجه و بیا شروع کنی نشان اس پاو باندی نفذی تاسو چه منو توس کنی